شاہ حد دو سارا کی آمد ہے، سرور انبیاء کی آمد ہے، شاہ حد دو سارا کی آمد ہے، سرور انبیاء کی آمد ہے، پھول مسکا رہے ہیں گلشن آمد ہے، کیونکہ خیر الورا کی آمد ہے، سرور انبیاء کی آمد ہے، دور دنیا کے سارے غم ہوں گے، چور کعبے کے سب سنم ہوں گے، دور دنیا ہوں گے، چور کعبے کے سب سنم ہوں گے، سب کے حاجت روا کی آمد ہے، سب کے حاجت روا کی آمد ہے، شاہ ہر دو سرا کی آمد ہے، ہر کلی پہ نکھار آیا ہے، ہر کلی پر نکھار آیا ہے، گل پہ گل کو بھی پیار آیا ہے، خوشبو مصطفیٰ کی آمد ہے، خوشبو مصطفیٰ کی آمد ہے، شاہ ہر دو سرا کی آمد ہے، سرور انبیاء کی آمد ہے، جشن کون مقام برپا ہے، ذکر دونوں جہاں میں ہوتا ہے، جشن کون مقام برپا مصطفیٰ کی آمد ہے، مصطفیٰ مجتبیٰ کی آمد ہے، سرور انبیاء کی آمد ہے، وہ جو صادق امین ہے بے شک، ذکر جس کا مبین ہے بے شک، وہ جو صادق امین ہے بے شک، ذکر جس کا مبین ہے بے شک، اس حبیب خدا کی آمد ہے، اس حبیب خدا کی آمد ہے، شاہ ہر دو سرا کی آمد ہے، مظہر رب العالمین ہے جو قلب خاکی میں عظم کی ہے، جو مظہر رب العالمین ہے جو قلب خاکی میں عظم کی ہے، جو ایسے شاہ دنا کی آمد ہے، شاہ دنا کی آمد ہے، شاہ ہر دو سرا کی آمد ہے، سرور انبیاء